Radio 1. Dielke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, correspondent Kiesja Hekster sprak met meerdere betrokkenen bij de Tunesië-deal. Daaruit blijkt dat van optimisme vrijwel niks over is. En fel debat in China, want daar dreigt een verbod op bepaalde kleding. Dus kun je dan niet meer aandoen wat je zelf wil. Nu is het NOS-journaal, Sit van der Linde. Mark Rutte noemt het logisch dat uitkeringsfraude harder werd aangepakt in 2002. De demissionaire premier werd gehoord voor de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid. Dat fraudebeleid was begin deze eeuw risicogestuurd. Mensen werden gecontroleerd op basis van kenmerken waarvan werd gedacht dat ze de kans op fraude zouden vergroten. Deze aanpak leidde uiteindelijk tot het toeslagenschandaal. De nadelen van die aanpak werden niet vooraf onderzocht. Rutte zag daar geen aanleiding toe. Rutte moest verantwoording afleggen voor zijn rol als staatssecretaris van Sociale Zaken onder Balkenende. Philips heeft in de Verenigde Staten een schikking getroffen met gebruikers van kapotte slaapapneu-apparaten. Het bedrijf riep ze terug omdat het schuim in de apparaten zou kunnen afbrokkelen of chemische stoffen zou kunnen afgeven. Philips blijft volhouden dat de risico's binnen de veiligheidslimieten vielen, zegt verslaggever Roeland Muller. Het is in hun ogen, dat benadrukken ze heel duidelijk, geen schuldbekentenis. En ze zeggen ook niet dat er sprake is van kwade opzet. Dus nogmaals, het gaat echt om wat zij dan noemen het compenseren van economische verliezen. En die overeenkomst die gaat op dit moment niet, zoals zij dat nu zeggen, in op claims rondom persoonlijk letsel of medische monitoring. Het bedrijf heeft inmiddels 575 miljoen euro apart gezet voor schadevergoedingen aan patiënten, ziekenhuizen en slaaplaboratoria. De NAVO noemt het neerkomen van Russische drones in Roemenië geen doelbewuste aanval. Bij een aanval tegen de Roemeense grens maandag kwamen er brokstukken van drones neer in NAVO-gebied. Het bondgenootschap benadrukt de risico's van Russische aanvallen zo dichtbij. De Britse politie onderzoekt misstanden op een kraamafdeling in Nottingham. Volgens de BBC zijn tientallen baby's overleden of gewond geraakt op de afdeling. Voor het onderzoek wil de politie 1800 gezinnen spreken. In het midden en zuiden van het land kunnen mensen de komende dagen last krijgen van smog. Het blijft zonnig en windstil en daardoor is de luchtkwaliteit vrijdag en zaterdag waarschijnlijk slecht, zegt het RIVM. Mensen wordt geadviseerd zich lichamelijk niet te zwaar in te spannen. Een lokale politicus in Dordrecht heeft geheime documenten over chemiebedrijf Chemours gelekt naar Zembla. Volgens Rijnmond biechtte de PvdA'er dat zelf op bij de burgemeester. In de geheime notulen stond dat het chemiebedrijf voor miljoenen probeerde te schikken met buurgemeenten over PFAS-schade. In ruil daarvoor zouden de gemeenten ook in de toekomst geen claims meer indienen. De PvdA in Dordrecht zegt dat het commissielid de notulen uit boosheid naar de pers heeft gestuurd. De aangifte die de gemeente deed na het lek blijft staan. Meer dan een kwart van de Nederlandse thuiswonende kinderen groeit op in een gezin met ouders die een psychische aandoening hebben of verslaafd zijn aan drugs en alcohol. Dat heeft het Trimbos Instituut onderzocht. Kinderen die hiermee te maken hebben, lopen volgens het Trimbos in de toekomst zelf ook risico. Het kan ook leiden tot verminderde schoolprestaties, omdat ze zich minder kunnen concentreren in de klas of vaker afwezig zijn. We weten ook dat ze een verhoogde kans hebben op echtscheiding bijvoorbeeld. Het aangaan van relaties of het stellen van grenzen zijn ook wel dingen waar we van ervaringsdeskundigen horen. Dat ze daar echt tegenaan lopen later in hun leven. Het zou gaan om 900.000 kinderen die opgroeien met ouders met een psychische aandoening of verslaving. Het weer nog. Volop zon met temperaturen tussen de 29 en 31 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Veel zon, droog en 28 tot 31 graden. Dankjewel, Sid. Gaan we naar de ANWB. Robert Vriezen, goedemiddag. Goedemiddag, Dielke. 300 kilometer ruim in ons land aan files dan. En in de regio Rotterdam-Den Haag is het de drukste. Ook op de A1 vertraging vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Want bij knooppunt Muidenberg is een ongeluk gebeurd. 20 minuten oponthoud daar. Er is één rijstrook en wel de linker dicht. De A50 is weer vrijgegeven. Vanuit Eindhoven naar Os nog wel file. Want in de file gebeurde later weer een ongeluk bij Veghel Noord. 7 kilometer, 20 minuten vertraging daar. En op de A76 vanuit Geleen naar Keulen is de vertraging onverminderd een uur bij Akers Centrum. Want daar wordt aan de weg gewerkt en is maar één rijstrook vrij. Neem de grensovergang bij Venlo. Ster. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Kwartet. Van 21 tot en met 24 september presenteren wij September Me, muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort. Concerten, familieprogramma, muziektheater en fashion dinner concert en meer. Ga voor info naar september-mum.nl. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Morgen. Indonesië roept. In de jaren 20 kan het niet op in Nederlands-Indië. Nederlanders als mijn opa en zijn jonge gezin hebben het goed. Maar dan de Indonesiërs. Die komen in verzet met een verbluffende rol voor artsen en scholen. Indonesië roept. Morgenavond 10:15, NPO 2. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. 4,10 euro voor een gesneden wit. Als de inflatie doorzet, zou dit best kunnen. Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Op je dagelijkse boodschappen bijvoorbeeld. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. NPO Radio 1. NOS-NTR. In juli kondigde voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie de Tunesië-deal aan. Het moest het begin zijn van een harde strijd tegen mensensmokkelaars. We need to crack down on criminal networks of smugglers and traffickers. They are exploiting human despair. Maar tot nu toe lijken de smokkelaars de strijd te winnen. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. Het aantal migranten dat via Tunesië naar de Europese Unie komt is niet gedaald, maar explosief gestegen. En dat terwijl premier Rutte afgelopen juli dus samen met von der Leyen en de Italiaanse premier Meloni als Team Europe vol trots de Tunesië-deal sloot. Gaat die migratiestroom echt verminderen hierdoor? Nou ja, dat hoop je natuurlijk. Je moet nu allemaal nog in praktijk gaan blijken of het ook echt werkt. Maar alles is daar wel op gericht. Dat zei Rutte toen die deal er net was. Maar die hoop die lijkt te zijn vervlogen. Afgelopen augustus was de drukste migratiemaand sinds 2016. Gaan we naar Brussel, correspondent Kiesja Hekster. Waarom werkt die deal niet? Nou, hier in Brussel en andere Europese hoofdsteden vinden ze die conclusie denk ik wat te voorbarig. Daar zullen ze zeggen, de deal werkt nog niet. Mm-hmm. Politici hopen dat het alsnog gaat gebeuren, maar het was eigenlijk gewoon helemaal niet realistisch om te denken dat de deal heel snel tot resultaat zou leiden. Dat zeggen allerlei mensen hier die ik achter de schermen erover gesproken heb en die zich bezighouden nog steeds ook met het werken aan die deal. Die zeggen ook, ja, we hebben die politici daarvoor gewaarschuwd dat het allemaal niet zo snel zou gaan, hè, dat het geen wondermiddel is. Maar die politici die hebben er toch voor gekozen om de deal te presenteren op deze manier. Maar ja, de mensen die er verstand van hadden, die kregen gelijk. En het liep zoals ze voorspelden. En dus zie je inderdaad nu die cijfers. Sinds de deal gesloten werd, bereikten ongeveer 30.000 mensen Italië vanuit Tunesië. En dat is echt een gigantische stijging. En Tineke Strik, die hier voor GroenLinks in het Europees Parlement zit, die had ook niet verwacht dat de cijfers heel snel omlaag zouden gaan. Ik denk dat het heel erg korte termijn en kortzichtig denken was toen de deal werd gesloten. Het was eigenlijk gewoon een enorme show om te laten zien, kijk eens, wij hebben het onder controle. Wij gaan het even regelen met €1 miljard. Zo werkt het in de praktijk niet. Ja, en waarom werkt dat dan niet? Dat is omdat je te maken hebt met heel veel verschillende, hele grote problemen. Met mensensmokkelaars bijvoorbeeld, die de kustwacht omkopen. Met de kustwacht die sowieso te weinig boten en mensen heeft om migranten tegen te houden. Met allerlei grote conflicten ook in de regio, waardoor mensen op de vlucht slaan. En dan heb je ook nog de Tunesische president, Saïd, als zakenpartner. Die wil eigenlijk helemaal geen zwarte migranten in zijn land en die jaagt ze dus juist weg. Ja, dan snap je wel waarom je hier niet even zo snel een situatie kan veranderen. Dat eigenlijk wensdenken is, zoals die mensen zeggen die ik hierover heb gesproken achter de schermen. En wat waren de doelen eigenlijk van die deal? Wat hadden ze ermee voor ogen? Ja, het idee was verleidelijk simpel. De Europese Unie zou Tunesië geld geven om de economie te ondersteunen. En daarvoor in de plaats zou Tunesië de mensen tegenhouden die in grote getalen naar de EU willen oversteken. Tunesië zit financieel helemaal aan de grond. En het ging dus om 1 miljard euro die de EU in het vooruitzicht stelde. Nou, dat kunnen ze goed gebruiken. En daar aan de andere kant wilde de EU dus juist graag minder migranten. Dus dat klinkt op zich logisch. En toen de deal gesloten werd, toen noemde premier Rutte de overeenkomst ook een ware mijlpaal en essentieel om meer grip te krijgen op de strijd tegen irreguliere migratie. Nou hoorden we Rutte net toen die deal werd gesloten in juli. Nou was het idee dat hij dan in de zomer verder zou worden uitgewerkt. Hoe is dat gegaan? Nou, heel slecht. Er werd toen inderdaad gezegd, dit is een akkoord op hoofdlijnen. De komende tijd gaan we alles verder uitwerken. Maar ik heb mensen gesproken die zich bezighouden ook met die gesprekken. En die zeggen, er is eigenlijk nauwelijks voortgang geboekt. Mensen aan de Tunesische kant die waren op vakantie. Of ze durfden helemaal niks te doen zonder de toestemming van hun president. Nou, begon jij net te zeggen, hier in Brussel zeggen ze, de deal werkt nog niet. Kan dat ook zo zijn? Kan het een kwestie van tijd zijn dat die plannen op de langere termijn wel resultaat gaan opleveren? Ja, tuurlijk kan dat. Hè. Maar dan is de vraag hoeveel tijd? De mensen die ik heb gesproken, die denken dat het nog wel maanden. Iemand zei ook misschien zelfs wel jaren gaat duren voor de minder migranten naar de EU komen vanuit Tunesië. Kijk, de komende maanden zul je zien dat er minder mensen op bootjes de Middellandse Zee over gaan steken. Want dan is de zee gewoon veel te ruig. De overtochten gevaarlijk. Dus je zal pas echt volgend jaar, als het weer beter weer wordt en het migratieseizoen begint, hè, dan kan je pas echt zien of de deal dan wel werkt. En hier hopen ze dan dat er hooguit een paar duizend mensen per maand aankomen in Italië vanuit Tunesië. In plaats van een paar duizend per dag, zoals nu soms het geval is. Maar dat blijft dus helemaal de vraag of dat lukt vanwege al die structurele problemen die ik net noemde. Ja, en als dat in het voorjaar niet zo is en de omslag uitblijft, dan werkt de deal dus niet. En hoe groot is in Brussel nu nog de steun voor deze deal? Oh, er blijft heel veel steun voor dit soort ideeën. Veel lidstaten die zeggen dat ze ook veel te veel asielzoekers krijgen. Dat het helemaal niet lukt om die allemaal op te vangen. En die willen dus heel graag dat dit akkoord werkt. Hè, want inderdaad is het alweer terug het aantal asielzoekers bijna op het niveau van 2016, de grote vluchtelingencrisis. En ook in het Europees Parlement zijn het veel rechtse partijen die zeggen, ja, er moet echt iets veranderen. Die willen veel meer samenwerking met Noord-Afrikaanse landen. Europarlementariër Jeroen Leenaars bijvoorbeeld, die is van het CDA, die noemt de situatie onhoudbaar. Hij zegt, eigenlijk zijn we als EU alweer een migratiecrisis in aan het slaapwandelen. De cijfers zijn weer op het niveau bijna van het crisisjaar 2016. En dat is onhoudbaar ook voor de Europese samenleving. Dus we moeten iets doen om die cijfers terug te dringen. En dat begint bij hele goede samenwerking op het gebied van grensbewaking onder andere met landen als Tunesië. Ja, en of het deze deal dus misschien alsnog gaat slagen, dat gaan we zien. Misschien deze maand al, dat hoopt iedereen hier. En anders misschien komend voorjaar, of misschien wel helemaal niet. Dankjewel, wacht het af, Kezia Hekster. Dan gaan we naar Spanje, naar de Vuelta, met nog steeds Jumbo-Visma-renner Sepp Kuss. In de rode trui, het is de 12e etappe. Ja, eigenlijk de enige kans voor de sprinters deze week, hè, Joris van den Berg. Ja, morgen gaat het allemaal gebeuren, Dieuwke. Dan gaan ze de Tourmalet op, wat de finish betreft. En nog allemaal heel zware beklimmingen daarvoor. Dat wordt een loodzware, korte, maar heel krachtige dag. En vandaag, ja, dan hebben ze eigenlijk een soort vrij afje op weg naar al dat gedoe. En dan komt daarna in het slotfase van deze ronde van Spanje ook nog de Angliru. En nog twee andere aankomsten bergop. En nog wat heuvels en gedoe. En vandaag, ja, dat is een schril contrast, gebeurt er bijna niets. Als het aan Jetse Bol en Balderstone had gelegen, had er helemaal niets gebeurd. Maar zij hebben ervoor gezorgd dat er nog sprake is geweest. Eventjes van een kopgroep met z'n tweeën. Bol hield het langs de stand. U hoort fluitjes. Ze zijn er nog niet hoor, ze moeten nog 20 kilometer. Maar dit was de tussensprint. Op 18 kilometer, 19 kilometer van de finish in Villanueva zijn ze over de tussensprint geschoten. En die wordt gewonnen door de man die we later vandaag in de gaten gaan houden. Een Australiër, Caden Groves. Hij won de eerste en de tweede massasprint van deze ronde. Bij de derde keek hij een beetje toe. Toen ging de overwinning naar Soep, een Fransman met een zwarte baard. En nu komt het peloton weer bij elkaar. Moeten ze nog 18 kilometer, dan belanden ze in Zaragoza. De op vier na grootste stad van Spanje. Een echt verkeersknooppunt. Het is dor, het is droog, het is een warme dag. Alles kijkt uit naar morgen en de rest van deze slotfase van de ronde van Spanje met veel beklimmingen erin. Zometeen een ongetwijfeld vlammende massasprint. Het peloton is bij elkaar. Ze moeten nog een dikke 18 kilometer. Gaan we jou zo weer spreken, Joris van den Berg. Dank je wel. Vandaag was dag 2 van verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. En meteen mocht Mark Rutte langskomen. Hij werd ondervraagd en dan niet als demissionair premier, maar over zijn periode als staatssecretaris van Sociale Zaken van 2002 tot 2004. Politiek verslaggever Mark Hamer, waarom moest Rutte langskomen voor een functie van 20 jaar geleden alweer? Ja, deze enquêtecommissie wil echt gaan kijken hoe het fraudebeleid zich heeft ontwikkeld in de afgelopen 30 jaar. Nou ja, om even het eindpunt te pakken, hè, de toeslagenaffaire. Ja, en daarin viel ook, daar is van alles misgegaan, maar er viel ook op dat specifieke bevolkingsgroepen op de korrel werden genomen. En eigenlijk gebeurde dat 20 jaar geleden ook. Toen was Rutte de staatssecretaris. En toen heeft hij een oproep gedaan aan gemeentes om specifiek op Somaliërs te letten, omdat die zouden frauderen. Nou, de rechter tikte hem daarvoor op de vingers vanwege rassendiscriminatie. Dat was in 2007. En toen reageerde Rutte als volgt. Ik vind het een hele vreemde uitspraak van de rechter. Het gaat hier om een groep Somaliërs waarvan wij wisten dat ze fraudeerden met de bijstand. Dat was een ernstige zaak. En ik vond en ik vind nog steeds dat je in zo'n geval als bewindspersoon, als staatssecretaris, de gemeente daarover moet kunnen informeren. Ja, dat was Rutte dus in 2007. Werd hij vandaag met deze uitspraak geconfronteerd? Ja, nou en of. En Rutte legde het nog een keer uit hoe het toen gelopen was in die tijd. Allereerst waren toen de gemeentes al verantwoordelijk voor de fraudebestrijding. Er was een signaal binnengekomen van de Engelse IND dat specifiek Somaliërs fraude zouden plegen met de Nederlandse bijstand terwijl ze al in Engeland zaten. Nou, dat is onderzocht. En zei Rutte, ja, daar kwam uit dat er een fraudepatroon zou kunnen zijn. En dus zei Rutte vanmiddag, als ik toen gezegd zou hebben, handen onder de billen, ik doe helemaal niks, want het is allemaal heel gevoelig, dan had ik mijn werk niet gedaan. Dus ja, daar moest ik iets op doen. En dat vind ik ook verstandig dat ik het gedaan heb. U had toch ook de keuze kunnen maken, het maakt niet uit waar je vandaan komt, ik ga de gemeente oproepen om alle mensen die mogelijkerwijs naar het buitenland gaan, daar fraude plegen, om die te controleren. Ja, nee, maar je kan, alles kan. Dus dat kan. Ja. Wat u zegt kan. Ja, natuurlijk kan dat. Alleen dat is dan wel een heel groot sleepnet uitgooien om een heel gericht probleem te onderzoeken. Ja. Terwijl wat degelijk de wet de mogelijkheid biedt om deze inbreuk op het non-discriminatiebeginsel te laten plaatsvinden, als daarvoor een gereden aanleiding is. Mark, kon je nou een beetje uit die vragen van vandaag van de commissie afleiden waar ze eigenlijk naartoe willen met Rutte? Ja, wat je een beetje kon proeven is dat hij als staatssecretaris de manier van fraudebestrijding zo zou hebben omgegooid dat het daar eigenlijk is misgegaan. Ja, en Rutte pareerde dat eigenlijk steeds met te zeggen, nee, er was een trend, lagen al eerdere onderzoeken, eerdere kabinetten waren ermee bezig. Ja, en ik ben gewoon in die trend verder gegaan. Ik heb even wat stukjes van het voor achter elkaar gezet. Ik zou zeggen, het is een logische volgontwikkeling op een zaak die in gang was gezet met ook heel breed politiek draagvlak. Zo zou ik het samenvatten. Er waren geen haakse bochten. Kiest er expliciet voor, dat staat ook in de stukken, voor repressie. Dat heeft hij ook gezegd. Zou u dat als een koerswijziging willen zien? Onder Paars 2 ingezet, met dat grote onderzoek. Ja, en dat vond ik ook helemaal passend bij wat wij aan het doen waren. Ja, zeker. Dus wel een koerswijziging? Ja, maar in de gang gezet begin die eeuw. Het is niet dat kabinet ineens zei, dan gaan we dat doen. Dat past ook helemaal in de trend. Ja. Ja, u praat af en toe in termen van het is een trend. Ik neem het logischwijs over, maar u was toch ook gewoon als staatssecretaris iemand zeker die zelf iets vond? Dat zeg ik u, maar ik vind het logisch. Ik vond het verstandig. Nou, het was een trend, aldus Rutte. Ja. Ja, dat kan je er wel uit opmaken. Dit verhoor ging dus over zijn periode als staatssecretaris. Gaan we hem nog terugzien bij deze enquête? Ja, de komende 5 weken gaan die verhoren plaatsvinden. We weten niet precies, maar als ik het goed heb begrepen, gaat hij ook nog gehoord worden als fractievoorzitter van de VVD. Ja, dat was hij vanaf 2006. Ja, en vanaf 2010 natuurlijk als premier. Dus eigenlijk de hele periode verder vanaf dit moment dus, waar hij staatssecretaris was, moet Rutte toch ergens de komende weken zijn verantwoordelijkheid gaan afleggen. Gaan we alvast nog wat over horen. Dankjewel, politiek verslaggever Mark Hamer. Naar de ANWB, Robert Vriesen. 350 kilometer file staat er in het land. Nog steeds de meeste drukte in de regio Rotterdam-Den Haag. Maar ook bij Amsterdam loopt het op een paar wegen vast door ongelukken. Bijvoorbeeld de A1 Amsterdam-Amersfoort. Ongeluk bij knooppunt Muidenberg. Dik 20 minuten vertraging daar. Rechterrijstrook is dicht. A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelofarensveen. Ook daar een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht en je vertraging een half uur. Helemaal dicht, althans de hoofdrijbaan, is de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Na een ongeluk met een motorrijder bij knooppunt de Raasdorp. 20 minuten vertraging. Het verkeer kan dan langs via de de parallelrijbaan. A50 Eindhoven-Os, een half uur vertraging nog bij Veghel-Noord. Dat is de nasleep van een ongeluk. En op de A76 vanuit Geleen naar Keulen. Onverminderd een uur vertraging tot aan Aken Centrum door werkzaamheden daar. Je rijdt om via Venlo. Vakbond FNV heeft zojuist een ultimatum gesteld aan KLM. Partijen kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao voor het grondpersoneel. En als KLM niet ingaat op de eisen, volgt een staking. De vakbond wil onder meer een loonstijging van 14,3%. Een Russische zakenman die banden heeft met het Kremlin is in Amerika veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan fraude en oplichting. De Rus hackte honderden bedrijven, stal geheime informatie, en met die informatie handelde hij op de aandelenmarkt. En wie is de beste metselaar, kapper of bakker van Europa? Daar proberen ze achter te komen bij het EK Beroepen in Polen. Deelnemers uit tientallen landen doen mee, onder wie 22 Nederlandse mbo-studenten. Deze student wil de beste banketbakker van Europa worden. Vanaf 15 jaar is het eigenlijk een beetje begonnen thuis. Een klein beetje bakken met mijn moeder. En toen werd ik alleen maar fanatieker. En ja, we gaan uiteindelijk voor de winst. Of het mogelijk is, de concurrentie is wel hoog. En we gaan gewoon het beste laten zien. We gaan gewoon zweten alsof ik nog nooit gezweten heb. Het wordt nog een paar dagen doorzweten, want pas zaterdag komt de uitslag. Time van de Amerikaanse zangeres Lizzo. Zij krijgt de Quincy Jones Humanitarian Award. Het is een prestigieuze Amerikaanse prijs. En ze krijgt hem voor haar inzet voor gelijkwaardigheid in de muziekwereld en de maatschappij. Maar volgens sommigen komt hij wel op een heel ongemakkelijk moment. Want een maand geleden klaagde Lizzo's achtergrondzangeressen haar aan voor grensoverschrijdend gedrag. 3FM-verslaggever Philo Bos, goedemiddag. Goedemiddag. Jij volgt de zaak op de voet. Die prijs dus eerst. Ze krijgt hem voor haar maatschappelijke activiteiten. Kan jij voorbeelden geven? Wat doet en zegt ze allemaal? Nou, sowieso staat Lizzo heel erg voor body positivity, voor inclusiviteit, voor zelfliefde. Ik quote haar even. Ze zegt ook gewoon in het open, in interviews, op podia zegt ze gewoon: ik ben een dikke zwarte vrouw, daar ben ik hartstikke trots op en iedereen moet het ermee doen. Dus zij staat echt voor zelfliefde, voor van je eigen lichaam houden en gewoon voor iedereen is welkom in haar wereld. Daar staat zij echt voor. Ze is echt een rolmodel voor zwarte vrouwen en ze geeft zwarte vrouwen ook een plek op haar podium. Haar achtergronddanseressen zijn vaak zwarte vrouwen. Maar voor de rest is zij ook heel erg bezig filantropisch. Zij heeft verschillende manieren hoe ze dat doet. Ze heeft een platform waarop zij mensen de kans geeft om geld te doneren. En dat geld gaat dan naar bedrijven die geleid worden door zwarte Amerikanen. Ze heeft geld ingezameld. Ze heeft dit afgelopen 4,5 jaar volgens mij heeft ze 500.000 geld ingezameld voor goede doelen voor de zwarte gemeenschap. En ze heeft ook geld ingezameld voor de abortus, de Roe versus Wade, toen dat afgeschaft werd. Toen dacht zij, ja, dat is natuurlijk echt niet de bedoeling. Dus zij heeft 500.000 gedoneerd voor organisaties rond de zorg voor zwangere zwarte vrouwen. Dus ze is wel iemand die van goed doen houdt. Ja, en dat wordt nu dus beloond met die prijs, de Quincy Jones Humanitarian Award. Maar ja, de timing is natuurlijk wel opvallend. Want ze is dus vorige maand aangeklaagd door 3 van haar voormalige achtergronddanseressen. Die vonden dat zij over de schreef ging. Wat is daar gebeurd? Ja, dit is eigenlijk gebeurd in Amsterdam. Dus het was op Nederlandse bodem is het gebeurd. Of in ieder geval de druppel die de emmer liet overlopen. Het kwam na een incident na de show van Lizzo in Amsterdam afgelopen februari. Toen is zij met haar hele crew naar de Bananenbar gegaan in Amsterdam. Ik weet niet, Dielke, of jij daar vaak geweest bent. Nee. Maar er gebeuren wat leuke dingen met dildo's en bananen. Mm-hmm. En die verdwijnen in lichaamsdelen. Het schijnt dus dat Lizzo haar danseressen heeft gepusht om die dildo's te vangen, die bananen te eten en ook ja, de schippers die daar werken aan te raken. En dat is de reden geweest voor die dansers, 3 dansers, om te zeggen, ja, dit is een werkomgeving waar ik me niet veilig voel. Sexual harassment. Ik heb ontslag gekregen. Dat is niet terecht. Dus ik ben nu bezig met een aanklacht jegens Lizzo. Ja, en juist dus bij iemand die zich heel erg inzet voor, zei je net al, gelijkwaardigheid. De positiviteit. Wat heeft dit nou gedaan voor haar imago? Hoe kijken fans nu naar haar? Nou, dat is een beetje verschillend. Kijk, de echte fans zijn natuurlijk nog steeds heel erg Lizzo-fan. Die zeggen allemaal wat ongelooflijk goed dat ze deze prijs ook krijgt. En die aanklachten, ja, die slaan nergens op. Maar als je een beetje online kijkt, ik zie reacties echt op haar Instagram-account ook zelf, na deze aankondiging van deze prijs, dat je toch nog mensen ziet, dus ook haar fans, die toch roepen, joh, maak je een grapje, echt boe. En vooral die slechte timing, wat je ook al aangeeft. Het is gewoon een beetje een vreemde timing. Een maand geleden is deze zaak naar boven gekomen en nu krijgt ze een prijs voor het feit dat ze zich zo goed inzet voor iedereen, voor inclusiviteit. Dus dat is natuurlijk een beetje een vreemde timing. Maar het is wel een beetje, ja, het is een heftige tijd voor Lizzo geweest. Zij is in best wel korte periode zeer bekend geworden. Ze heeft een aantal jaar geleden stond ze nog in kleine zalen. En afgelopen februari stond ze bijvoorbeeld al in de Ziggo Dome. Dus het is echt heel snel gegaan voor haar. En ik denk dat dat ook de reden is waardoor zij niet helemaal meer het verschil tussen privé en werk heeft kunnen vaststellen, vasthouden voor zichzelf. En dat dit soort dingen dus gebeuren. Wat bedoel je daarmee? Ik denk, nou ja, deze aanklachten die voor haar liggen, die komen vanuit een soort van, In haar emotie, in haar gevoel, een soort van gezelligheid. Ik ga met mijn team op stap. We gaan lekker naar de bananenbar en we gaan plezier hebben. Maar zij is volgens mij een beetje vergeten dat ze ook een manager is. Dus in de afgelopen jaren is ze zo groot geworden dat ze een manager is geworden. En dus een heel team onder zich heeft. En die mensen zien haar als, ja, als haar baas. Ja, ja. Dus ik denk dat zij een beetje vergeten is. Ik weet niet of jij vaak met je baas naar de bananenbar bent geweest. Dat doen bazen in principe niet. Nee. Dus dat is denk ik een beetje het probleem wat zij heeft. En het is heel erg zonde en jammer dat dat nu naar boven komt. Ik vind het wel goed dat het naar boven komt. Want als het zo is, als het klopt, als die aanklachten kloppen, dan moet ze daar verantwoordelijk voor worden gesteld worden. En dan is deze prijs misschien een beetje too soon nu. Dus net een beetje te dicht erop, waarbij ik toch een beetje denk, ja, is dit een manier om de pers een beetje de goede kant op te duwen, om even een klein dekentje te leggen over deze aanklachten. En heeft ze zelf eigenlijk al gereageerd? Ze heeft net na deze aanklachten gereageerd. Een hele lange Instagram-post waar niet echt een sorry in zat. Het was vooral een beetje, ja, ik voel me niet goed gerepresenteerd door de verhalen die nu rondgaan. Zo voelt het voor mij niet. Ik ben niet zo. Ik probeer gewoon plezier te hebben en ik sta voor dit en dat en zus en zo. Ja. Dus ze heeft niet echt duidelijk sorry gezegd. Dus ja, dat is ook een beetje pijnlijk. Dus misschien tijdens die uitreiking dat ze in de speech daar nog iets over gaat zeggen. Dat hoop ik eigenlijk wel. En voor de rest hoop ik ook dat dit een gesprek opent, ook in de muziekindustrie, over de lijn tussen privé en werk, die toch een beetje blurry is. Dankjewel, 3FM-verslaggever Philip Bos. Zometeen, het demissionaire kabinet heeft er een flinke kluif aan. Het verminderen van de stikstofuitstoot. Vandaag lijkt daar een klein beetje schot in te komen. Vanavond bij Human in Grensgevallen zet schrijver Marjolein van Heemstra vraagtekens bij het Europees grensbeleid. Onze veiligheid en vrijheid gaan ten koste van de veiligheid en vrijheid van anderen. Waarom accepteren we een systeem dat andere levens minder waardig maakt? Grensgevallen. Vanavond bij Human om 11:55 op NPO 2. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening? Vertel je buren, en Helga natuurlijk, hoe jij energie bespaart. Dan maak je ook nog eens kans op 1000 euro. Deel het nu op hier.nu. Loont het om nu te investeren of houd ik de hand op de knip? Wat de vraag van de ondernemer ook is, met Yuki's boekhoudsoftware zie je toekomst in de cijfers. Met Yuki kies je voor slimmer boekhouden, meer financiële controle en betere beslissingen. Ontdek het op yuki.nl. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Meer weten over de slimme boekhoudsoftware van Yuki? Ga naar yuki.nl. NPO Radio 1. Overal 6, hier is Sid van der Linden. De Tweede Kamer wil dat Nederland tegen de Europese toelating van onkruidmiddel glyfosaat stemt. In oktober moet demissionair minister Adema in de Europese Commissie stemmen of het middel nog eens 15 jaar legaal blijft. Adema zegt dat het kabinet nog geen standpunt over glyfosaat heeft ingenomen. Een man uit Heerenveen is veroordeeld tot 180 uur werkstraf voor nalatigheid. De man verhuurde in 2021 een boot met een kapotte accu. Die stootte het giftige waterstofsulfide uit, waardoor twee mensen omkwamen. De man zou niets hebben gedaan met klachten van de huurders over stank op de boot. Banken gaan minder strenge witwascontroles uitvoeren bij sportverenigingen en kerken. Deze en andere non-profit organisaties zijn nu veel tijd kwijt om te bewijzen dat er geen geld wit wordt gewassen. De Nederlandse Vereniging van Banken komt met soepelere richtlijnen. En door een staking van profvoetbalsters in Spanje is de start van de vrouwencompetitie in ieder geval 2 weken uitgesteld. De speelsters staken omdat ze hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden willen. Eerdere voorstellen van de Liga F werden door speelsters afgewezen. Robert Vriezen, waar staat het vast? 380 kilometer file in het land. En bij Amsterdam is het vastgelopen op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij knooppunt Muidenberg een ongeluk. 30 minuten vertraging daar. De rechterrijstrook is daar dicht, alsmede de spitsstrook. Ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag ging het mis. Een ongeluk bij Roelevarensveen. Daar staat nu 9 kilometer file vanaf knooppunt De Hoek met 30 minuten vertraging. Linkerrijstrook is dicht. Hoofdrijbaan van de A9 is dicht vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Raasdorp dat daar een motorrijder onderuit is gegaan. Dik een kwartier vertraging, je moet dan langs via de parallelrijbaan. En op de A76 is de vertraging nog steeds 1 uur vanuit Geleen naar Keulen door werkzaamheden in Duitsland bij Aken. Je rijdt om via Venlo. Willemijn Hubert, ik zie al de hele dag collega's die even naar buiten gaan, even een rondje maken, want het is echt wel heel lekker. Het is warm. Warm in ieder geval, ja. Ja, heel erg warm weer. Op een aantal plaatsen in Nederland zijn we alweer die 30 graden grens vandaag ook weer overgegaan. Maar ook op de Waddeneilanden zit de warmte, zit 27 graden. En overal uitbundige zonneschijn. Dus ja, voor wandelingetjes is het, als je van de warmte houdt tenminste, in ieder geval geschikt. En hoe lang blijft dat nog zo? Nou, we hebben nog wel een paar dagen in het verschiet liggen. Dus regionaal zouden ook wel tot hittegolven kunnen komen. Wat natuurlijk ook best wel zeldzaam is voor september. In totaal hebben we regionaal gezien, sinds de metingen begonnen zijn, nog maar 6 hittegolven gehad. Maar ja, er zit toch alweer eentje aan te komen, denk ik, op een aantal plaatsen in het oosten en in het zuiden van Nederland. Want ja, ook morgen gaan we wel weer die 30 graden grens over. Ik heb voor het midden van Nederland 30 graden gestaan. En in het zuiden zelfs 1 of 32 graden. Dus nog wel wat warmer dan vandaag. Ook heel veel zonneschijn, weinig wind. En dat betekent dat op de stranden in de loop van de middag een kleine kans is op wat zeewind. Dat betekent ook wel iets verkoeling daar. En het weekend ook onverminderd zonnig en warm. Welkom de wind uit uit een iets andere richting. Iets meer van overzee, komt wat meer vocht aan. En dat betekent vooral in de nacht naar zondag en zondagochtend dat er in de kustprovincies echt wel kans is op mist. Dat moet even oplossen. Daarna wordt het weer een zonnige en ook warme dag. Maandag nog steeds hoge temperaturen, maar de kans op een bui neemt dan wel weer wat toe. Misschien al met wat onweer erbij. En op de dinsdag, ja, dan zien we op dit moment de passage van een koufront. Het gaat gepaard met regen en onweersbuien. En de temperatuur doet dan ook echt wel een stap terug naar zo'n 24 graden. Dat is nog steeds boven wat we deze tijd van het jaar zouden mogen verwachten. Dus voorlopig nog echt wel heel erg warm en zonnig weer. En aan het begin van volgende week langzamerhand een ommezwaai naar wat gemiddelder septemberweer. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. 1 op de 6 snurkers heeft slaapapneu. Gaapt u veel, bent u vaak moe of geïrriteerd? Doe de zelftest op onze site. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. We gaan meteen naar Zaragoza, want er is gefinished in de Vuelta. Joris van den Berg. Ja, massasprint inderdaad. En toch wel een vrij onverwachte. We kijken allemaal sinds etappe 4 en 5 naar Caden Groves. Dat is een Australier uit de Alpecin-ploeg. Die rijdt in de groene trui. Dat is met afstand de beste sprinter. Maar bij de derde sprint, eerder deze ronde in Oliva, etappe 7, werd hij gefopt door Soep. Dat is een Fransman die heel verrassend daar wist te winnen. En toen was Groves niet bepaald geamuseerd met zichzelf. En nu gebeurt eigenlijk hetzelfde. Heel vroeg wordt de sprint aangetrokken door een man van UAE. Dat is Rui Oliveira, een Portugees. En die doet dat in dienst van een Colombiaan, een snelle kerel, Molano. En op die manier weten ze de boel te foppen. Want op die manier zit Groves dan al heel ver naar een achterstand te kijken. Terwijl Molano al naar de sprint, naar de finish aan het sprinten is. En het is een heel duidelijke overwinning. Ja, 1 Molano, 2 Groves en 3, dat vind ik een heel grote verrassing, een Nederlander in de top 3. Ja. En hij doet gewoon mee. Het broertje, de oudere broer van Danny van Poppel, Boy van Poppel, komt als derde over de streep. Hij leek niet eens zijn best te doen. Hij ging gewoon voor zijn eigen kans en eindigt in dat geweld achter die twee snelle sprinters, achter Molano en Groves als derde in Zaragoza. Een verrassende nummer 3, een sterke nummer 1 en een balende nummer 2, want Groves weet ook deze sprint. Hij ramt op zijn stuur bij de finish, de man in de groene trui, niet te winnen. Dat was het sprinten even in de Ronde van Spanje. Morgen allemaal opletten, allemaal kijken, het allemaal volgen. Dan wordt het echt weer lekker klimmen. Dan krijgen we even een pool tegen die twee heel goede renners van Jumbo-Visma. Wel zin in. Dankjewel, Joris van den Berg. Ja, het is misschien een lichtpuntje in de slepende stikstofdiscussie. Zo'n 500 veehouders hebben zich vrijwillig gemeld voor de uitkoopregeling. En minstens 300 daarvan zijn piekbelasters. Hun bedrijf staat in de buurt van een natuurgebied en zij zijn bereid om tegen 120% van de waarde van dat bedrijf te stoppen met boeren. Daardoor gaat de stikstofuitstoot omlaag, iets waar het kabinet zich verplicht voor moet inspannen. Minister Van der Wal van Stikstof maakte dit vanmiddag bekend in de Tweede Kamer. En verslaggever Thomas Pekschoor volgt het stikstofdossier hier bij de NOS. Thomas, 500 agrarische bedrijven dus hebben zich gemeld. Is dat niet toch onverwacht hoog? Nou, het is in die zin wel onverwacht hoog dat we de afgelopen tijd vooral heel veel boeren hebben gehoord die zeiden, nou, dit willen we absoluut niet. Dus ja, in die zin kun je zeggen, het is wel verrassend. Maar er zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Bijvoorbeeld dat in het verleden bij dit soort regelingen de inschrijvingen eigenlijk altijd veel hoger zijn dan het aantal boeren dat ook daadwerkelijk stopt. Want ja, je moet met zo'n ministerie gaan onderhandelen. En die ministeries zeggen dan, nou, het is dit bedrag. Ja, dan moet je maar akkoord gaan met dat bedrag. Dus dat is wel een ingewikkelde, of er nu uiteindelijk nog heel veel boeren af gaan vallen. En je moet je ook bedenken, als je naar de piekbelastersregeling kijkt, daar zijn er 3000 van in Nederland, piekbelasters. Het kabinet probeert juist die groep uit te kopen. Ze hopen dat die groep zich meldt. Nou, daar hebben zich er 300 van gemeld. Dat betekent dat 90% zich niet heeft gemeld. Dus Ja, het is wat meer dan ik had verwacht. Maar het is niet per se alleen maar goed nieuws. En is bekend welke bedrijven zich gemeld hebben? Nee, dat is op dit moment niet bekend. Behalve dan dus dat die 300, dat piekbelasters zijn. Maar het maakt nogal uit of dat dan de nummer 1 is. De grootste uitstoot. Nou, dat is Tata Steel in Nederland. Die is het sowieso niet. Maar ook in die top 10 zitten een aantal bedrijven, boerenbedrijven, die zich zouden kunnen melden. Maar dat weten we simpelweg niet of die ertussen zitten. En om aan te geven hoe belangrijk dat is. Als je kijkt naar de nummer 1 tot en met 500. Ja, die stoten ongeveer net zoveel uit als de nummers, de 2500 bedrijven daarachter. Ja, ja. Dus het maakt nogal uit of je de nummer 2 van de lijst hebt. Of je hebt de nummer 2593, om maar wat willekeurigs te noemen. Ja. Dat is echt een enorm verschil. Nou hadden we natuurlijk vorig jaar Johan Remkes, hè, die als stikstofbemiddelaar dat proces helemaal op gang probeerde te krijgen. Hij ging toen uit van 500 of 600... verplichte stoppers, hè, of verplaatsers. Maar nu hebben zich dus 500 bedrijven vrijwillig gemeld. Maar als ik jou zo hoor, dan komen we daar dus niet in de buurt bij dat doel. Nee, want Johan Remkes ging echt uit van de 500 grootste. Die zouden op een of andere manier of moeten stoppen of moeten innoveren. En dat de uitstoot dan helemaal naar nul zou gaan. Ja, het is nu dus een willekeurige verzameling geworden uit die top 3000. Omdat het kabinet zei, ja, uiteindelijk willen we geen enkel boerenbedrijf gaan verplichten. Waar Johan Remkes zei, ja, verplichting moet wel echt de stok achter de deur zijn. Want anders krijg je die bedrijven niet zo ver. Ja, dus het is een andere strategie. En die zal uiteindelijk, daar kun je eigenlijk wel donder op zeggen, die zal uiteindelijk minder stikstofwinst opleveren. Even voor mijn begrip, hè, want je had het net over 3000 piekbelasters. 300 daarvan hebben zich gemeld. Maar stel nou, om even een idee te krijgen, dat ze zich allemaal hadden gemeld. Voor die uitkoop was het stikstofprobleem dan opgelost? Ja, je zou hopen dat dat ja, zo was. Maar dat is niet zo. Ik heb vandaag met wat wetenschappers daarover gebeld. Van ja, voor hoeveel procent van de uitstoot of van de neerslag in natuurgebieden zijn die 3000 bedrijven nou verantwoordelijk? Ja, en die wetenschappers zeggen dan op de achterkant van een sigarendoosje 10% misschien. We zouden eigenlijk 50% minder, althans dat is het doel van het kabinet, 50% minder stikstof in die natuurgebieden terecht moeten laten komen. Maar ja, dat is heel ingewikkeld, omdat er ook allerlei stikstof uit het buitenland komt en van het verkeer en van de bouw en noem het allemaal maar op. Ja, die 3000 die zijn dus wel verantwoordelijk voor een relatief groot deel in vergelijking met andere sectoren. Maar ja, 10%, het schiet nog niet eens echt heel erg op. Thomas, dit stikstofdossier wordt natuurlijk omgeven door onrust, weerstand. Hoe is het daar op dit moment eigenlijk mee? Ja, we hebben de afgelopen dagen geprobeerd met boeren te bellen van, ja, kunnen we iemand vinden die zich heeft aangemeld? Dat is niet gelukt. Dat zegt niet alles. Want ja, er zal een groep boeren zijn die denkt, ja, we gaan het niet zeggen totdat we daadwerkelijk onze handtekening hebben gezet. Tot die tijd hebben we helemaal geen belang om te zeggen dat we ons hebben aangemeld. Maar er waren toch vooral heel veel boeren die heel duidelijk zeiden, nou, wij willen het absoluut niet. En bij een van die boeren zijn we vandaag langs geweest. Die heeft een dochter die het bedrijf wel wil overnemen. Ja, en die zegt, ik heb niet eens gekeken of ik überhaupt in aanmerking kom. Ik doe het absoluut niet. Heeft u zich gemeld voor de uitkoopregelingen? Absoluut niet. Waarom niet? Omdat ik van mening ben dat we hier in Nederland boeren moeten houden. En dat ze niet de hele agrarische sector hier stuk gaan maken. We moeten door, omdat ik denk dat de jonge generatie door moet met voedsel produceren. En dat kunnen we hier in Nederland als de beste. En heel de wereld komt naar Nederland kijken hoe wij het doen. Dat gaan we toch niet van de kaart vegen? Kom op nou! Ja, dat is een geluid dat we dus meer hoorden de afgelopen dagen. En ja, dat is voor het kabinet. Als ze echt stevige stappen willen maken in dat stikstofbeleid, ja, is dat wel een probleem. Dankjewel, verslaggever Thomas Spekschoor. In China kun je straks mogelijk niet meer dragen wat je wil. De regering denkt erover bepaalde kleren te verbieden. Kleren die, al dus China, de natie kunnen kwetsen. En wie dan zo'n kwetsende trui of shirt aantrekt, zou een boete of zelfs een gevangenisstraf kunnen krijgen. Manja Koetsen, sinoloog, gespecialiseerd in Chinese social media. Goedemiddag. Goedemiddag. Kleren die de natie kunnen kwetsen. Ja, wat zijn dat? Ja, wat is dat? Ja. Nou ja, ten eerste, ik zou sowieso al niemand aanraden om in China de straat op te gaan met een Free Tibet petje op of een t-shirt aan met een knuffelende Xi Jinping met de Dalai Lama. Nee. Maar als deze wet er doorheen komt, ja, dan zouden misschien nog wel meer soorten kleren zijn die je beter in de kast kan laten hangen. Want het is een beetje vaag waar het over gaat. Volgens dit wetsvoorstel, het is een voorgesteld wetsvoorstel, zou het dragen van kleding of symbolen die worden beschouwd als schadelijk voor de geest en gevoelens van het Chinese volk illegaal kunnen worden. En dat doet dus heel veel stof opwaaien. Want precies wat jij ook vraagt, wat is nou precies kwetsend? En voor wie? En wie bepaalt dat dan? Dus je ziet vandaag op de Chinese sociale media, maar ook in de kranten, daar best veel commentaar over. En denk je dan wel dat het vooral, of ja, moet ik dan toch vooral denken aan shirts met politieke leuzen? Of landen waar, je hebt het over Tibet. Toch zeg maar een beetje in die politieke hoek, moet ik het daar zoeken? Nou, de Chinese staatsmedia heeft zelf vanmiddag aangegeven dat wetsartikel vooral bedoeld is om provocerende acties tegen te gaan. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld het dragen van een Japans uniform. Of jaren geleden is een Chinese actrice in opspraak geraakt. Die droeg een jurk met een Japanse militaire vlag. Dus er wordt vooral heel veel gesproken over het beschermen van Chinese helden, nationale helden en martelaren. En vooral de afgelopen 3-4 jaar zie je dat voor Chinese autoriteiten echt een prioriteit is geworden. Dus grapjes maken over het leger of satire over oorlogsgeschiedenis, Mao Zedong met een feestneus op. Dat zijn dus dingen die je echt niet kan doen. En door de invoering van een wet die er al eerder was en eventueel deze, dan zie je dus dat mensen ook daadwerkelijk daarvoor opgepakt kunnen worden. Want waarom is dat zo toegenomen in die afgelopen 3-4 jaar? Nou ja, dat is natuurlijk ook onder Xi Jinping. Er is meer controle gekomen op heel veel culturele uitingen. Op theater, op film, op televisie. Maar je ziet ook dat de kracht van sociale media in China de afgelopen jaren enorm gegroeid is. Meer dan 1 miljard mensen online. Dus 1 t-shirt dat populair wordt, dat trending gaat op Weibo, de Chinese Twitter. Ja, dan kan je zo miljoenen mensen hebben die met een bepaald t-shirt de straat op gaan. Dus het is gewoon opnieuw weer een vorm van controle op het volk. En mensen pikken dat niet, want vrijheid van meningsuiting, is al aan banden gelegd, maar vrijheid van kledingsuiting, dat hebben veel mensen juist heel hoog in het vaandel staan. Ja, hoort u dat ook van Chinese vrienden die u heeft? Ja, zeker. Veel zorgen daarover. Maar er wordt ook gegrapt over deze voorgestelde wet. Want het kwetsen van gevoelens. Ja, heel veel mensen maakten de grap dat Chinese aandeelmarkt misschien wel verboden zou moeten worden. Want de gevoelens van Chinese beleggers wordt continu gekwetst de laatste tijd. Dus je ziet ook weer heel veel humor. En ook heel veel mensen vandaag die op de Chinese sociale media aangeven dat ze 1984 van George Orwell nog maar eens aan het lezen zijn voor bedtijd. Je kunt er dus straf voor krijgen, een boete of een gevangenisstraf, 15 dagen volgens mij maximaal. Is er iets te zeggen over hoe dat dan wordt gecontroleerd? Nou, als ik zie het aantal commentaar dat deze wet vandaag krijgt, en niet alleen van gewone internetgebruikers, maar ook echt vanuit de juridische hoek, vraag ik me echt af of deze wet doorheen gaat komen. Tot 30 september mogen burgers en wie dan ook hun mening geven. En hij is dus zeker nog niet definitief. En ook zie je dus heel vaak dat zo'n wet er dan ook niet komt. Maar laat ik vooropstellen dat als je nu bijvoorbeeld naar een Chinees oorlogsmuseum gaat met een Japans uniform aan, militair uniform, dan kan je sowieso al opgepakt worden op basis van wetten die er al bestaan. Dus eigenlijk zou een dergelijke wet overbodig zijn. Ja. Dank voor uw toelichting, Manja Koetsen. Robert Vriezen, waar is het druk? Nou, altijd nog 300 kilometer file bij elkaar. Bij Rotterdam en bij Den Haag is het druk. Maar ook bij Amsterdam loopt het vast door ongelukken. A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muidenberg. De linkerrijstrook is dicht. 30 minuten vertraging door dat ongeluk. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen ging een motorrijder onderuit bij knooppunt Raasdorp. 30 minuten vertraging daar. De weg is dicht, althans de hoofdrijbaan. Je moet er langs via de parallelrijbaan. Lotte Kopecky heeft de leiding overgenomen in het klassement van de CIMAC Ladies Tour. De Belgische wereldkampioene won in Leuven de 7 kilometer lange tijdrit, terwijl ze niet echt op dat onderdeel had getraind. Ja, ik ben direct heel erg dicht op mijn derde fiets. Maar dit is gewoon 7 kilometer knallen. En ja, dat is wel iets dat me dan wel weer ligt. De Nederlands kampioene Rianne Marcus werd tweede in de tijdrit en staat ook tweede in het klassement. En Annemiek van Vleuten werd in haar allerlaatste tijdrit 24ste. Op de WK roeien in Belgrado hebben 5 Nederlandse boten zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Gaat om de dubbel 4 en de 4 zonder bij zowel de mannen als de vrouwen. En ook de 2 zonder bij de vrouwen. Die roeiboten plaatsen zich voor de WK-finale en daarmee voldoen ze aan de kwalificatie-eisen. En de Nederlandse basketbalsters hebben op overtuigende wijze de finale bereikt van het Europees kampioenschap 3x3. In het snikhete Jeruzalem waren Loïs Bettenville, Kiki Fleuren, Janis Boonstra en Noor Driessen met 19-13 te sterk voor Portugal. En de finale is vanavond al tegen Spanje of tegen Litouwen. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. 37 graden en erg benauwd weer. Het zijn zware omstandigheden voor de tennissers op de US Open in New York. Daniil Medvedev sprak tijdens de kwartfinale zijn grote zorg erover uit. One player gonna die and they're gonna see. Er komt nog eens een dag dat een tennisser overlijdt op de baan. Iedereen zal het zien, zei Medvedev tussen 2 punten door. Hij won de wedstrijd, maar moest 2 keer om een medische time-out vragen vanwege ademhalingsproblemen. Goedemiddag, Thijs IJsvogels. Goedemiddag. U bent inspanningsfysioloog bij het Radboud UMC en gespecialiseerd in hitte. En die zorgen van Medvedev, zijn die terecht? Ja, die zijn deels wel terecht. Als je gaat inspannen, dan produceert je lichaam heel veel warmte. En daardoor stijgt je lichaamstemperatuur. En normaal gesproken probeer je die warmte af te geven aan de omgeving, door bijvoorbeeld te zweten. Maar je kan je voorstellen als het buiten ontzettend warm is, en met name als dat ook nog eens in combinatie is met een hele hoge luchtvochtigheid, ja, dat het extra moeilijk is om die warmte kwijt te raken. Ja, en dan kan die lichaamstemperatuur flink stijgen, en zelfs zoveel dat je lichaam echt in problemen kan komen. En kijk, hij zegt op een dag overlijdt een tennisser op de baan. Kan het echt zo ver gaan? Ja, theoretisch zou dat kunnen. We kennen dat van andere sportevenementen, dat onder extreme weersomstandigheden dat sporters kunnen komen te overlijden door een hitteberoerte. Maar dat gebeurt uiteraard niet zomaar. En je lichaam krijgt ook allerlei waarschuwingssignalen als je lichaamstemperatuur veel te warm wordt. En daarom is het natuurlijk ook belangrijk om goed naar je lichaam te luisteren. Zeker als je gaat sporten onder dit soort extreme omstandigheden. Ja, want wat zijn signalen waar je dan op moet letten? Nou ja, je kan echt duizelig worden. Je kan het zwart voor je ogen gaan zien. Je kan ook merken dat je coördinatie wat minder wordt. Op een gegeven moment stopt je lichaam zelfs met zweten. Dus dat zouden ook de omstanders of je coach zou dat kunnen zien. En wat we vaak ook zien is dat mensen die een hitteberoerte krijgen en die hebben dat niet helemaal goed door, of die letten daar niet goed op. En vaak is het ook wel zo dat ze bijvoorbeeld in de dagen voorafgaand aan de sporten, dat ze wat ziekig zijn geweest. Dus dat er een soort van perfect storm is. Dat en het sporten en die hitte en dat ze niet helemaal fit zijn en niet goed naar die klachten luisteren. Ja, dat ertoe kan leiden dat je een hitteberoerte krijgt en kan komen te overlijden. En u zei, dan stop je met zweten op een gegeven moment, maar dat is toch juist een manier van je lichaam om de warmte kwijt te raken? Jazeker, maar wat we ook zien is dat er soms wat bloeddrukproblemen zijn. En dan wil je weer, want zweet is dus de belangrijkste manier. Maar als je al heel veel hebt gezweet, maar dat werkt op een gegeven moment niet meer en je bent fors uitgedroogd, ja, dan moet je lichaam keuzes gaan maken. En dan kiest het heel even voor het behoud van vocht in plaats van nog meer te gaan zweten. En op die manier proberen die temperatuur naar beneden te brengen. Nou, is er in juli ook al een tennisser ingestort door de hitte op een toernooi in Washington was dat. Wat ziet u gebeuren in de sportwereld? Zijn organisatoren van toernooien ook ermee bezig om dit te voorkomen? Zeker, dit is absoluut iets wat steeds meer op de agenda staat. Ook door klimaatverandering zien we natuurlijk dat extreme weersomstandigheden, dat die steeds vaker voorkomen in Nederland, maar ook daarbuiten. En wat je ziet is dat organisatoren van sportwedstrijden voor recreanten, maar zeker ook voor professionele sporten, daar toch steeds meer op inspelen door ook bijvoorbeeld een medisch protocol daarvoor te ontwikkelen. En zo weet ik bijvoorbeeld van collega's uit Australië, die doen ook veel onderzoek naar hitte en sport. En die hebben samen met Australian Open, hebben die een soort van schaal ontwikkeld met metingen ter plaatse die op groen kan staan, op geel, op oranje en op rood. En afhankelijk van welke kleur wordt aangegeven op die hitteschaal, worden er extra maatregelen genomen om de sporter zoveel mogelijk te beschermen. En wat voor maatregelen zijn dat dan? Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn door extra rustperiodes in te bouwen. Net zoals op de US Open is het ook zo dat na de derde set van mannen, na de tweede set voor vrouwen, dat ze ook heel even naar een koudere ruimte mogen om heel even onder erge conditionele omstandigheden af te koelen. Het kan ook dat er extra drinkspauzes tussen de punten ingelast kunnen worden. En als die temperatuurschaal dus echt te hoog wordt in de rode zone, ja, dan wordt er zelfs besloten om de wedstrijd te staken en te wachten op betere omstandigheden en dan de wedstrijd een vervolg te geven. Ja. Nou zei je net zelf al, het wordt natuurlijk steeds warmer. We zien dit steeds meer. Het WK voetbal in Qatar werd in de winter gespeeld, hè, omdat het in de zomer te warm was. Wat gaan we zien, denkt u? Gaan meer sporttoernooien straks op andere momenten van het jaar plaatsvinden? Ja, op dit moment zien we dat eigenlijk nog heel beperkt. Ik denk, het WK voetbal was daar echt een uitzondering op, wat toevallig ook zo paste in de drukke speelagenda, maar waar ook wel veel weerstand op was van allerlei competities, omdat die dan eigenlijk in de knel kwamen met hun eigen sportschema. En dat is natuurlijk ook iets als je naar de tennisagenda kijkt. Ja, dat hele jaar dat zit eigenlijk al volgepland met toernooien die sequentieel op elkaar volgen. Dat hele tenniscircuit dat reist ook echt van continent naar continent. Mm-hmm. En je kan dus niet zomaar even zeggen, nou, vanaf volgend jaar gaan we de US Open, gaan we eind oktober of begin november plannen. Want daar zitten al andere toernooien. Dus dat zal nog best een ingewikkelde puzzel worden in de toekomst als het zover komt om echt die toernooien te gaan verplaatsen om die hitte te mijden. Maar die ze mogelijk wel gaan leggen. Dat zou zeker kunnen. Ik sluit dat niet uit. Nee. Heel veel dank voor dit gesprek. Thijs IJsvogels, inspanningsfysioloog bij het Radboud UMC. Ja, en dan gaan we nog eventjes naar Den Haag. Want daar is de kandidatenlijst van de combinatie GroenLinks-PvdA aan het uitlekken. RTL Nieuws brengt dat. Verslaggever Wilco Boom, jij bent die lijst aan het bekijken. Wat zie je? Zijn er opvallende namen? Er zijn zeker opvallende namen. We weten natuurlijk dat Frans Timmermans lijsttrekker wordt, maar de nummer 2 wordt de Tilburgse GroenLinks-wethouder Esma Lalla. En dat is best een verrassing, hoewel ze een reizende ster is binnen GroenLinks. En ze heeft ook meegeschreven aan het verkiezingsprogramma van GroenLinks en de PvdA. Haagse bronnen melden intussen dat dit klopt. Overigens dat ze op de tweede plaats staat. Op de nummer 3 is Jesse Klaver. Die doet dus een stapje terug, zou je kunnen zeggen. Hij is nu de fractieleider van de gecombineerde fractie van GroenLinks en PvdA. PvdA-Kamerlid Piri en GroenLinks-Kamerlid Westerveld zijn 4 en 5 op de lijst. Een andere opvallende nieuwkomer na Lalla is in de top 10 is oud-vakbondsvrouw Mariette Partijn. Zij was jarenlang vakbondsbestuurder voor de FNV en werkt sindsdien bij de arbeidsinspectie, waar ze zich onder andere met schijnconstructies bezighoudt. En bij de eerste 20 op de lijst zitten in elk geval alle Kamerleden uit de huidige fracties van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Behalve van de PvdA, Kuiken en Nijboer, want die hebben aangegeven dat ze stoppen als Kamerlid. En datzelfde geldt ook voor Ellemeet van GroenLinks. Die zit er dus ook niet bij, want die stopt ook als Kamerlid. Ja. Maar die, nog eventjes terug naar die nummer 2. Hè, want dat is toch wel echt de opvallendste nieuwkomer, Esma Lalla. Wat weet jij nog meer over haar? Ja, zij is inderdaad een opvallende naam. Hè. Zij is al een tijd wethouder participatie en bijstand in Tilburg. In 2021 kwam ze in het nieuws omdat ze toen een maand lang als wethouder leefde van een bijstandsuitkering. En dat viel haar niet mee, vertelde ze achteraf. Ze moest soms het avondeten doen met een zak paprika chips. In 2022 deed ze het heel goed bij de gemeenteraadsverkiezingen. Want toen zorgde ze dat GroenLinks een klinkende verkiezingsoverwinning binnenhaalde. Bij GroenLinks spreken ze dan ook van een Lala-effect. Mm-hmm. En ja, ze schreef over zichzelf in het magazine De Linkerwang eerder dit jaar dat zij vrouw, moslima, moeder, hoofddoekdraagster, zuster, dochter, slachtoffer, etnisch profiel, buitenbeentje, collega, concurrent, buitenlander is. En ze schreef, ik ben het allemaal en ik heb dus geen 7, maar 12 vinkjes. Ja, en deze 12 vinker is dus de nieuwe nummer 2 op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA bij de komende verkiezingen in november. En wat je hierin ook een beetje ziet is dat ze met de ervaren oude rot Frans Timmermans en dan gecombineerd met Esme Lalla, die van buitenlandse afkomst is en een hoofddoek draagt, dat ze daarmee ook vernieuwing en diversiteit op de lijst willen laten zien. Dankjewel, verslaggever Wilco Boom. Waar denkt u aan als u het woord juice hoort? Nou, wij denken aan het nieuwe boek van Helene van Rooyen. Zij komt. Ik zag mijn vader achter glas. Als taalschat achter glas van Boudewijn de Groot. Peter Voskuils geeft over hem een oeuvreboek. En de non-binaire dichter Hanna Chris Lomans komt. De bundel van hun heet Een lichaam dragen. René Appel bespreekt de TNA van de politieke partij Ja 21. KRO NCRV. De taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu in Stedelijk Museum Breda. Arcadia van Ruud van Empel. Een overzichtstentoonstelling met meer dan 130 werken. Wonderlijk, kleurrijk en hyperrealistisch. Voor info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Zwift Boys gooien? Ik ben Zwift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. Zes uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. praat ik met het RIVM. Want de hitte van de komende dagen leidt tot een waarschuwing voor smog. En geen sperma, geen eicel, geen baarmoeder. Het is wetenschappers in Israël gelukt om een menselijk embryo te kweken zonder al die dingen. Nu eerst het NOS-journaal, Sit van der Linde. Zo'n 500 veehouders hebben zich gemeld voor de vrijwillige uitkoopregeling. Het merendeel van de bedrijven vallen onder de piekbelasters, grote uitstoters van stikstof. Ongeveer 300 daarvan staan in de buurt van een natuurgebied en zijn bereid om tegen een financiële vergoeding te stoppen met boeren. Volgens demissionair stikstofminister Van der Wal is het nog lastig te zeggen hoe groot de impact is op de stikstofuitstoot. Ik ben blij te zien dat er interesse is. Maar het is echt nog veel te vroeg om op basis van dit aantal aanvragen voorspellingen te doen over het verdere verloop en de uiteindelijke resultaten. De 500 veehouders zijn bereid zich voor 120% van de waarde van hun bedrijf te laten uitkopen en te stoppen met hun bedrijf. Bijna de helft van de wereldbevolking heeft deze zomer langdurig te maken gehad met hitte, mede veroorzaakt door klimaatverandering. 3,9 miljard mensen hebben volgens onderzoeksgroep Climate Central tenminste een maand in temperaturen gezeten van 30 graden of hoger. Inwoners van de minst ontwikkelde landen maakten veruit de meeste hete dagen mee. Hittegolven hebben grote impact op de gezondheid van mensen, zeggen de onderzoekers, en ook op de voedselprijzen en het verloop van natuurbranden. Het was logisch dat de aanpak van de uitkeringsfraude in 2002 werd aangescherpt, zei premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid. Rutte was toen staatssecretaris van Sociale Zaken. Mensen werden gericht gecontroleerd op basis van kenmerken die de kans op fraude zouden kunnen vergroten. De Tweede Kamer wil dat Nederland tegen de Europese toelating van onkruidmiddel glyfosaat stemt. In oktober moet demissionair minister Adema in de Europese Commissie stemmen of het middel nog eens 15 jaar legaal blijft. Adema zegt dat het kabinet nog geen standpunt over glyfosaat heeft ingenomen. En Philips heeft geschikt met gebruikers van defecte slaapapneuapparaten in de VS. De apparaten werden teruggeroepen en daardoor werden er tal van rechtszaken aangespannen. Het is onduidelijk hoeveel geld Philips kwijt zal zijn aan de schikking met patiënten, ziekenhuizen en laboratoria. De Britse politie start een onderzoek naar babysterfte op een kraamafdeling in Nottingham. Op een afdeling in een universitair ziekenhuis zijn tientallen baby's overleden of gewond geraakt, zegt een verslaggever van de BBC. Dozens of babies are believed to have died or suffered avoidable harm at the city's two maternity centers because of poor maternity care. The Nottingham University Hospitals Trust say that they will cooperate fully with this new police investigation. De politie zoekt contact met 1800 gezinnen die met de kraamkamer te maken hebben gehad. Eerder is er soortgelijk onderzoek geweest op andere kraamafdelingen in het Verenigd Koninkrijk. Daaruit bleek dat er tientallen baby's gered hadden kunnen worden als er betere zorg was geweest. Een lokale politicus in Dordrecht heeft geheime documenten over chemiebedrijf Gemoers gelekt naar Zembla. Volgens Rijnmond biechtte de PvdA'er dat zelf op bij de burgemeester. In de geheime notulen stond dat het chemiebedrijf voor miljoenen probeerde te schikken met buurgemeenten over PFAS-schade. In ruil daarvoor zouden de gemeenten ook in de toekomst geen claims meer indienen. De PvdA in Dordrecht zegt dat het commissielid de notulen uit boosheid naar de pers heeft gestuurd. De aangifte die de gemeente deed na het lek blijft staan. Het weer, veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Volop zon, droog en 28 tot 31 graden. Dankjewel, Sid. Dan naar Robert Vriezen. Het staat nog best wel vast, hè? Ja, best wel. Maar al neemt het wel een beetje af, hoor. De 230 kilometer nog bij elkaar. Maar in de regio Amsterdam zorgen de ongelukken nog voor de vertraging. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort, daar ging het mis bij Muidenberg. Daar ligt nu ook olie op de weg, dat moet worden opgeruimd. Daarvoor is de spitsstrook dicht. De vertraging is een half uur voor het verkeer vanuit Amsterdam. En daardoor ook vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Diemen. Bij knooppunt Diemen dik 20 minuten oponthoud. Half uur vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Bij Soesterberg na een ongeluk 8 kilometer file. Rechterrijstrook is dicht. Je kan daar omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. En op de A59. Vanuit Zonzeel naar Den Bosch is het file rijden tussen afrit Dussen en Drunen-West over 4 kilometer met een half uur vertraging. Ook daar een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Ster. Nu eentje extra op veel producten zoals heerlijke frisse galiameloen per stuk, 1 plus 1 gratis. Hamburger, beef en pork, saucijzen of vers vegan gehakt, 1 plus 1 gratis. En diverse fusti, ook 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Deze week op NPO Radio 2. De grote radiocollecte voor KWF. Vraag jouw favoriete plaat aan op nporadio2.nl en luister. Er is maar één NPO Radio 2. Ik denk steeds vaker aan zelfing. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden... dat ik niet over zelfing kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proefmaakprijsweken bij Ecoplaza. Korting op de Santana-appels van onze biodynamische teler Harry van den Elzen. Nu 1 kilo voor slechts €1,99. Kom naar de proefmaakprijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. NPO Radio 1. NOS-NTR. Een flink deel van de Nederlanders krijgt extra snel last van irritaties door een slechte luchtkwaliteit. Deze moeder met een astmatische dochter vertelt hoe lastig het is voor haar gezin om hieraan te ontkomen. Je kan de stad uitgaan, maar dat wil niet zeggen dat het dan verbetert. Want in de rest van Nederland, daar is ook fijnstof of zijn er andere prikkels waar wij ook op reageren. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En de luchtkwaliteit gaat de komende dagen achteruit. Het RIVM waarschuwt mensen in het zuiden en het midden van Nederland voor smog. Vrijdag en zaterdag is de luchtkwaliteit daar nogal slecht. Goedenavond, Joost Wesseling, expert luchtkwaliteit bij het RIVM. Goedenavond. Wat adviseren jullie mensen in Midden- en Zuid-Nederland? We adviseren mensen die gevoelige luchtwegen hebben. Die kunnen dus in hogere mate last gaan krijgen van die hogere ozonconcentraties. Om op te passen met wat ze doen. Eventueel extra medicijnen nemen als ze weten dat dat werkt. Maar vooral zorgen dat ze zich niet gaan inspannen op de momenten dat de ozon het hoogst is. En dat is vooral aan het einde van de middag. En kunnen ze wel gewoon naar buiten? Of zegt u ook, blijf binnen als je last hebt? Het is eigenlijk weinig algemeens van te zeggen. Sommige mensen hebben er heel veel last van. Nou, die gaan vanzelf al minder doen. Andere mensen zullen een irritatie merken. Maar misschien besluiten om toch iets te gaan doen, omdat het belangrijk is. Dus het is niet zozeer dat we zeggen van, nou, blijf allemaal binnen of wat dan ook. Maar vooral van, wees je ervan bewust. Hou je in acht. En als je extra medicijnen hebt die kunnen helpen, neem die dan ook. Ja. En want wat voor gevolgen kan de smog hebben voor mensen die daar gevoelig voor zijn? En in het algemeen, niet iedereen zal dat hebben en ook niet in even grote mate, maar wat irritatie van ogen, neus en keel, benauwdheid, pijn op de borst. Als je al luchtwegklachten hebt, dat die erger worden, diepe hoesten, kortademigheid. Ook in het algemeen afname van de longfunctie. Dus het is een hele verzameling van klachten die mensen kunnen krijgen of klachten die gaan verergeren. En voor mensen die helemaal geen gevoeligere longen hebben, wat merken die ervan? Die zullen er niet zo heel veel van merken. Wat we verwachten is dat er matige smog gaat komen de komende dagen. Er is ook nog een categorie erger. Dat is ernstige smog. En dan heb je dus nog meer smog in de lucht nodig. En dan kunnen mensen zonder dat ze al gevoelig zijn er ook last van krijgen. Maar dat verwachten we voor de komende dagen nog niet. Hoe komt het eigenlijk, die smog? Want ik hoorde u net al iets zeggen over ozon. Waar wordt deze slechte luchtkwaliteit door veroorzaakt? Die ozon, dat is in feite wat we nu hebben. Zomersmog is vooral hoge ozonconcentraties. Die ontstaan elders in Europa en in ons geval vaak in het zuidoosten. Daar worden stoffen geëmitteerd, niet ozon zelf, maar stoffen die onder invloed van zonnestraling omgezet worden in ozon. En bij een rustige zuidoostenwind komen die stoffen dan langzaam naar Nederland toe onder invloed van de zon. Dus vandaar ook het belang van hete, zonnige dagen, wordt dat langzaam ozon. En tegen de tijd dat ze hier zijn, is dan een groot deel daarvan omgezet in ozon. En hebben wij hoge ozonconcentraties. Ja. En dan krijgen we hier dus last van smog. Ja, dan hebben we hier smog. En boven een bepaald niveau, dat is van 180 microgram per kubieke meter. Dat is de maat waarin we het uitdrukken. Bij die 180 microgram, dan is er sprake van matige smog. En dan beginnen we ook te waarschuwen. Ja, nou kennen we natuurlijk verhalen over smog vooral ook uit grote Chinese steden. Hoe gebruikelijk is het eigenlijk om dat ook hier in Nederland te hebben? We hebben elk jaar wel een paar keer smog. En het kan 1, 2 keer zijn, soms 3, soms geen 1 keer. Het gebeurt alleen niet zo heel vaak dat we nog in september hebben. De laatste keer daarvan was in 2020. Dat we 15 september nog een milde smog hebben gehad. Dat is ook een matige smog zoals we nu verwachten, maar merendeels is het gewoon in juli of augustus, zeg maar de klassieke warme zomerdagen. Ja, dank voor de toelichting. Joost Wesseling, expert luchtkwaliteit bij het RIVM. Een embryo gemaakt zonder sperma of eicellen. Het is Israëlische wetenschappers gelukt om een kunstmatige embryo van een mens te maken. Zo willen ze meer te weten komen over de allereerste levensfase. Bij mij hier in de studio is Sebastiaan Masterbroek. Goedenavond. Goedenavond. U bent klinisch embryoloog bij het Amsterdam UMC. U doet zelf ook onderzoek naar embryo's. Kunt u ons zo simpel mogelijk uitleggen, hoe is het gelukt om een kunstmatig embryo te maken? Ja, het bijzondere is hier dat er een embryo gemaakt is met behulp van stamcellen. Dus zonder zaadcellen, zonder eicel. Want dat is natuurlijk wat we gewend zijn om dagelijks te doen. Mm-hmm. We maken dagelijks embryo in het kader van onze zorg door een zaadcel bij een eicel te brengen. Voor een IVF-behandeling bijvoorbeeld. Een IVF-behandeling, er ontstaat bevruchting, dan zie je een aantal dagen deling. Maar nu lijkt het mogelijk om embryo's die hier wel heel sterk op lijken te maken, door stamcellen bij elkaar te brengen. Er zijn in dit geval embryonale stamcellen gebruikt. Daar hebben ze. Zijn dat stamcellen uit de navelstreng? Nee, dat zijn stamcellen is een stamcellijn die onderzoekers gebruiken die oorspronkelijk uit een embryo komen. Maar dat is een eerste stap. Straks kan je wellicht ook andere stamcellen gebruiken. En het bijzondere is dat ze deze stamcellen in bepaalde kweekcondities gebracht hebben. Dus daar bepaalde chemicaliën en stofjes aan toegevoegd hebben. En die hebben zich in 4 verschillende types ontwikkeld. Die 4 verschillende types hebben ze in een hele specifieke combinatie, dat is nu ook het nieuwe wat ze uitgevonden hebben, bij elkaar gebracht. Dus er zijn 120 van die cellen bij elkaar gebracht in een bepaalde verhouding. En wat bleek, is dat die cellen zichzelf organiseren tot een embryo, wat bijzonder sterk lijkt op de embryo's die wij dagelijks in het IVF-laboratorium zien. Of eigenlijk een week later, want deze embryo's die vormen zich. Dat lijkt dan op een embryo zoals wij het aan het einde van de kweek hebben. Maar die week later, dat is een stadium wat onderzoekers tot nu toe heel slecht konden onderzoeken. Of eigenlijk niet, want er waren geen modellen beschikbaar. Dat is nu gelukt voor het eerst op deze manier bij de mens. En even voor de goede orde, er komt dus nog wel een mens aan te pas. Je hebt er wel een mens voor nodig. Ja. Ja. Is het ook levensvatbaar, zo'n embryo? Ja, dat is een bijzonder goede vraag. Dat weten we niet, want dat is op die manier natuurlijk nooit getest. Als ik nu zie hoe die embryo's zich ontwikkelen, lijkt het er wel op dat ze bijzonder dichtbij komen bij de embryo's zoals ze zich ook natuurlijk ontwikkelen. Voor de goede orde, als wij het nu hebben over een embryo en het kunstmatige embryo wat nu gemaakt is met die stamcellen, dat is een heel vroeg embryo. Dus dat is niet groter dan een speldenknop, ongeveer een halve millimeter groot. Maar zelfs in zo'n klein klompje cellen, daar heb je al allerlei verschillende celtypes en organisatie van cellen. En wat zij nu gemaakt hebben met die stamcellen lijkt daar bijzonder op de natuurlijke situatie. In dit geval, want de vraag is van, ja, leidt het dan ook tot de zwangerschap? Hebben ze dat niet verder gekweekt dan 14 dagen? Want dat zijn de wettelijke beperkingen om embryo's te mogen kweken, op menselijke embryo's. Mag gewoon niet langer. Mag gewoon niet langer. Bij muizen heeft dezezelfde groep en ook andere groepen in de wereld hebben dat vorig jaar al aangetoond dat het mogelijk was. En daar konden ze langer doorkweken dan die 14 dagen. En heeft deze groep bijvoorbeeld zelfs tot halverwege de zwangerschap dergelijke embryo's doorgekweekt. En die ontwikkeling zag er wel heel goed uit. Dus je zag gewoon een normale ontwikkeling. En dan op een gegeven moment kom je ook in het stadium dat de organen zich ontwikkelen en dat je hartactie ziet en hersenontwikkeling. Dat is pas halverwege de zwangerschap, dus dit is nog veel verder daarvoor. Mm-hmm. Daarom mogen we ook maar tot die 14 dagen kweken, uiteraard. Maar bij muizen zag dat er wel bijzonder goed uit. Dus niemand weet of dit echt tot de zwangerschap kan leiden. Maar het lijkt wel heel sterk op dat het die kant heel snel opgaat. En de onderzoekers willen hiermee dus meer inzicht krijgen in echt die hele eerste vroege fase. Waarom kan je dat eigenlijk niet met een gewoon embryo doen? Dat kan ook, maar mensen geven de voorkeur aan dergelijke stamcellenembryo's, omdat dat toch op een andere manier tot stand komt. En het klassiek samenbrengen van een eicel en een zaadcel, daar hechten bepaalde mensen toch meer waarde aan, een hogere beschermwaardigheid dan dergelijke embryo's. Dus daarom worden deze modellen ook gezien als geschikt voor dit type onderzoek. En tot nu toe was onderzoek aan die hele vroege ontwikkeling in dat stadium, zo rond de tweede week van de ontwikkeling, was niet mogelijk. En ja, dat lijkt nu wel aan de mogelijkheden toegevoegd te worden. En waar kan je de inzichten uit dit onderzoek nou voor gaan gebruiken? Ja, dan kun je denken aan meerdere zaken. Maar bijvoorbeeld het bestuderen van die hele vroege ontwikkeling en hoe dat verloopt, maar ook hoe dat vaak misgaat. En een voorbeeld is bijvoorbeeld onderzoek aan vroege miskramen. Ongeveer 15% van alle zwangerschappen resulteert in een miskraam. En eigenlijk weten we niet waar dat door veroorzaakt wordt. En dit soort modellen staan wel onderzoek toe die daar nieuwe inzichten kunnen geven. Zou het uiteindelijk ook iets kunnen betekenen voor mensen die onvruchtbaar zijn, die bijvoorbeeld sperma of eicellen hebben die niet vruchtbaar zijn, maar misschien via deze manier dan wel een kind krijgen? Ja, uiteindelijk wel. Maar dat is nog heel ver weg. Dus dit zijn echt voorlopig wel onderzoeksmodellen. Zoals gezegd weten we niet. Het komt heel dichtbij in de buurt lijkt het nu, maar we weten nog niet of het echt helemaal 100% een natuurlijk embryo nabootst. Dus daar is nog heel veel extra onderzoek nodig. Maar uiteindelijk sluit ik niet uit dat dit zich gaat vertalen in nieuwe behandelingen. Bijvoorbeeld voor patiënten die zelf geen zaadcellen of geen eicellen hebben, of waarbij dat anders niet lukt. Maar ja, dat gaat nog wel even duren. Als ik dit soort ontwikkelingen bespreek in een college met studenten, als we het hier over hebben, dan heb ik het vaak over de kinderen van hun kinderen. Ja. Maar of het echt zo ver weg is, dat is een hele lastige inschatting. Ja. Maar voorlopig vertaalt zich niet direct in nieuwe behandelingen. Nee, want je hebt dan natuurlijk de wetenschappelijke kant, maar ook een grote ethische kant die hier aan zit. Ja, Omdat er meerdere mogelijkheden nu gaan ontstaan, zullen er ook verschillende nieuwe ethische dilemma's ontstaan. Mm-hmm. Dat is niet nieuw, want deze ontwikkeling is op zich enorm baanbrekend, want het is wel een grote stap. Maar als professionals in het veld zien we dit toch al langere tijd aankomen. Bijvoorbeeld omdat het al eerder bij muizen aangetoond is. Dus dat feit dat ze het nu bij mensen geprobeerd hebben, dat zagen we al aankomen. En die ethische dilemma's, ja, het is vaak... wordt vaak gedacht van, goh, ben je nou voor zo'n techniek of zo'n ontwikkeling of tegen? Maar de juiste vraag is, waar ga je het voor gebruiken? En dan, als die vraag beantwoord is, kan je bedenken van, goh, willen we dat? Deze technieken kun je bijvoorbeeld gebruiken om mensen te klonen. Maar ja, er zal niemand zijn die dat in zijn hoofd haalt. Dus daar is iedereen het wel over eens en dat zullen we niet doen. Maar als je deze modellen gebruikt om nieuwe inzichten te verkrijgen, bijvoorbeeld om meer inzichten te krijgen in waarom miskramen ontstaan of een andere ziekte, hoe die zich ontwikkelen, of de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, ja, daar zal niemand daar toch tegen zijn. Wat wel belangrijk is om natuurlijk na te denken over hoe je dat borgt. Ja, zeker. Veel dank dat u ons even zo helder wilde uitleggen, uitleg wilde geven over dit kunstmatige embryo. Sebastiaan Mastenbroek, klinisch embryoloog bij het Amsterdam UMC. Robert Vriezen, waar staat het nog vast? Nou, het gaat beter en beter. 150 kilometer file op de snelwegen. Maar in de regio Amsterdam blijft het ook niet goed gaan. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort, daar stond al file bij knooppunt Muidenberg na een ongeluk. Daar is de vertraging nog dik 20 minuten. Weg is daar wel weer vrij. Maar nu een nieuw ongeluk op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij de Wijkertunnel. Daar is de weg helemaal dicht en moet je omrijden via de A22. A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg nog 20 minuten vertraging. Ook daar is de weg weer vrij na een ongeluk. Rechterrijstrook van de A9. 59 is nog dicht vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Na een ongeluk bij Drunenwest daar 4 kilometer file met 40 minuten vertraging. In Zuidoost-Europa is het dodental door de extreme regenval en overstromingen opgelopen tot 15. Volgens correspondent Thijs Kettenis regent het inmiddels niet meer in Turkije en in Bulgarije. Maar in centraal Griekenland regent het nog steeds, voor de derde dag op rij nu. In de regio rond het stadje Karditsa heeft het regenwater een enorm meer gevormd dat tot boven aan de huizen komt. Er zitten daar nog honderden mensen vast op hun daken zonder water en eten. Het leger probeert ze te redden met man en macht, maar dat is lastig doordat helikopters moeilijk kunnen vliegen vanwege de bliksem en de stroming vaak te sterk is voor boten. Naar verwachting stopt het vanavond ook in Griekenland met regenen. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het nieuwe studiejaar is begonnen en één ding is duidelijk. Het tekort aan studentenkamers is nog steeds te groot en gaat de komende jaren alleen maar toenemen. Over heel het land vissen studenten achter het net, blijkt ook uit onderzoek van Kenniscentrum Kansas. Sarah Smit uit Maastricht is er één van. Zij is 18 jaar oud en begon deze week met haar studie Life Sciences in Nijmegen. Ik ben vanochtend vertrokken. Ik heb om 8:10 de bus genomen om de trein van 8:30 te halen. Dus toen ben ik op de Intercity gestapt. Daar heb ik 1/2 uur in gezeten. En toen overgestapt naar de stoptrein. En daar zit ik 1 uur en 1/4 in. En vervolgens ben ik hier aangekomen. En dat is dan 7 minuten lopen naar de campus. En hoe lang heb je dan uiteindelijk gereisd? In totaal zit ik volgens mij op 2 uur en 1/4 ongeveer. Nou zou je kunnen denken, er zijn toch ook wel opleidingen dichter bij jouw huis in Maastricht? Ja, zeker. Ik had de optie om een stuk dichter bij huis naar school te kunnen gaan. Maar ik voelde me daar niet helemaal op mijn plek. Dus ik dacht, dat is belangrijker om me ergens goed te voelen als ik naar school ga. Leuke leeromgeving. Dan gewoon te kiezen voor dicht bij huis. Jij wilt graag in Nijmegen studeren. Dat gaat dus nu ook gebeuren. Hè? Je bent inmiddels begonnen. Alleen je wilt hier nu ook wonen. Wat doe je daar allemaal voor? Ik zit in verschillende Facebookgroepen. Sowieso. Dat is een hele populaire manier om kamers te vinden. Ik zit in de SSH hier. Dat is een studentenhuisvestiging, vereniging soort van. Dat gaat lastig. Je wordt 1 keer per week kun je reageren op 1 kamer en dan word je geloten en dat soort dingen. En verder zitten wij ook nog op een stuk of 7 websites daarnaast voor kamers en appartementen. Want natuurlijk als het lastig is wil je opties breed houden. Maar daar is nog niet heel veel van gekomen helaas. Het lukt jou dus gewoon niet. Hoe lang ben je al bezig? Ik ben begonnen met zoeken in februari. En sindsdien heb ik 2 hospiteeravonden gehad. Uit alle kamers waar ik ongeveer dagelijks op reageer. Dus het is niet heel vlot aan het gaan, helaas. Dat doet iets met je. Je bent al meer dan 1/2 jaar aan het zoeken. Je moet 2,5 uur reizen 's ochtends en vanmiddag. Hoe ziet je dag er verder uit? Ik heb nu 3 lessen vandaag. Dan ben ik om 5 uur klaar vanavond. En dan kom ik ongeveer om 8 uur 's avonds weer thuis aan. Dit is een uitputtingsslag voor jou, denk ik. Ja, het is heel vermoeiend om iedere dag en iedere middag in de trein te gaan. En ik probeer ook te slapen, want ja, of te studeren, maar dat gaat soms niet. En ondertussen doen jouw medestudenten andere dingen? Ja, er worden een heleboel dingen geregeld onderling. Om af te spreken in de stad of naar een pub te gaan. Of ja, gewoon feestjes en leuke dingen worden georganiseerd. En daar kan ik niet aan meedoen. Want ik kan, persoonlijk vind ik dat ik niet de hele middag bij iemand thuis kan zitten. Dat wil ik niet op andere mensen hun schouders gooien. En mocht ik toch meegaan naar een feestje of zo, dan ben ik om 9 uur moet ik naar huis. Want dan ben ik om 11:30 ben ik thuis en moet ik vroegochtend weer opstaan om naar school te gaan. Sarah, hoe lang denk je dat je dit volhoudt? Waarschijnlijk niet lang. Er zijn een aantal opties, mocht het gewoon echt niet lukken. We kunnen nog altijd, kan bij iemand logeren, bij een klasgenoot of een vriend van mij of weet ik veel. Kunnen ook nog altijd in een hotel, weet je, Airbnb of zo. Maar dat is ontzettend duur om een hele maand lang vol te houden. Ja, het ligt er maar net aan hoe lang het nog duurt voordat ik iets vind. Maar de opties zullen uiteindelijk heel duur worden als ik niet met de trein ga. Even voor de duidelijkheid, het is niet zo dat jij thuis niet goed hebt of leuk hebt. Maar je wilt gewoon iets anders. Ja, hè? Thuis is het geen problemen whatsoever. Ja, ik zal dit moeten volhouden tot ik iets vind. Dan zitten we hier op de campus en we kijken naar jouw medestudenten. Benijd je die nou ook? Een beetje. Het is natuurlijk, die hoeven waarschijnlijk, ik weet niet van iedereen natuurlijk. Zie je hier heel veel fietsen staan bijvoorbeeld? Ja, want de meeste in Nijmegen, zo als je een beetje zo tussen het centrum en de campus woont, dan ben je in 15 minuten iedere kant op ben je er. Dus dat is gewoon heel makkelijk te doen met fiets. Het zou voor jou ook heerlijk zijn. Ja, zeker. Zeker. Sarah Smit zoekt dus naar een kamer in Nijmegen. Ze was in gesprek met Mark Robin Visser. Het Nederlands elftal speelt vanavond in Eindhoven een belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland. Voetbalcommentator Arno Vermeulen, goedenavond. Goedenavond. Ja, Oranje verloor de eerste wedstrijd van Frankrijk en won daarna met maar 3-0 van Gibraltar. Hoeveel druk staat er op deze wedstrijd? Nou, dit is echt een hele belangrijke voor het Nederlands elftal om dat Europees kampioenschap volgend jaar te halen. Je kunt zeggen dat Griekenland eigenlijk onze grootste concurrent is. Hè. Frankrijk is onhaalbaar, ook een geweldig team. Die worden gewoon eerste in deze groep. Nederland moet tweede worden, dan plaats je je direct voor dat EK. En dan moeten ze eigenlijk wel echt van Griekenland nu winnen. Moeten later ook nog naar Griekenland toe. Dus geen excuses. Winst in Eindhoven is echt noodzakelijk. En anders dan wordt het misschien wel een moeizaam verhaal om dat EK te halen. Hoewel er nog een heel ingewikkeld achterdeurtje is. Maar als ik dat nu ga uitleggen, dan zijn we zo 34 minuten verder. Dan doen we dat wel op het moment dat dat ook nog nodig is. Precies. De bondscoach Ronald Koeman die verklapte eerder deze week al wie er op doel staat. Hè? Mark Vlekken. Ja. Ja, wat verwacht jij verder van Oranje? Nou ja, dat is een beetje ingewikkeld. Ik denk dat er weinig interlands zijn geweest dat we als Oranje volgers dat eigenlijk helemaal niet weten. We weten niet met wie die precies speelt. We weten niet hoe die wil spelen. Over het algemeen staat Koeman bekend als een conservatieve trainer die toch wel vaak terugpakt op oude herinneringen uit het verleden. Maar er zijn natuurlijk spelers nu waarvan je denkt van ja, hè, Lang, Simons, dat zijn eigenlijk een nieuwe generatie spelers. Die wil je ook zien in het Nederlands elftal vanavond. Ik ben echt heel nieuwsgierig straks als die opstelling bekend is, waar die voor kiest, hoe die het tactisch gaat aanpakken deze wedstrijd. Daar zitten gewoon heel veel vraagtekens boven. En Griekenland is een echt een goed elftal. Die wonnen maar net met 1-0 van Frankrijk uit. Dus dat is echt een tegenstander waar Nederland top moet zijn. Als Nederland geen top is vanavond, dan gaan ze waarschijnlijk van de Grieken gewoon niet winnen. Ja, de Grieken daar die zitten wel, die zitten er lekker in op het moment. Nou ja, die hebben een heel degelijk elftal. Hè. John van het Schip, die een paar jaar geleden daar bondscoach was, die heeft eigenlijk toch wel het geraamte van het elftal neergezet. En dat doen ze prima. En zij willen dolgraag weer een keer naar een groot toernooi toe. WK 2014 was het laatste voetbaltoernooi waar Griekenland bij was. Terwijl het toch echt wel voetballand is. Dus deze generatie die goed is, die heeft echt het gevoel van ja, nu kan het. Als wij van Nederland bijvoorbeeld winnen, ja, dan hebben we gewoon 6 punten voorsprong. Dan hebben we een prima kans om dat EK te halen. Dus reken er maar op dat Griekenland straks echt tot de tanden bewapend is tegen Nederland. We gaan het meemaken vanavond om 9:15. Integraal te volgen in Langs de Lijn en Omstreken. Dankjewel, Arno Vermeulen. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Margje. Margje Fixen, goedenavond. Ja, Dielke. Vandaag werd dus Rutte verhoord in de parlementaire enquête over fraudebeleid. En die parlementaire enquêtes worden steeds vaker gehouden. Wordt dat zwaarste politieke middel daarmee uitgehold? Dat zometeen in Dit is de Dag. Dat na de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier aangeschoven Ties van Kesteren. Ik wens u een hele fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. De Amerikaanse zakenman Elon Musk heeft ergens vorig jaar een Oekraïense droneaanval op de Krim verhinderd. Dat meldt CNN op basis van een nog te komen biografie van Musk. Hij zou de medewerkers van zijn bedrijf Starlink hebben opgedragen de internetverbinding te verbreken, waardoor het contact met de Oekraïense drone verloren ging. Zo'n 500 veehouders hebben zich gemeld voor de vrijwillige uitkoopregeling van het kabinet. De veehouders zijn bereid zich voor 120% van de waarde van hun bedrijf te laten uitkopen en te stoppen met hun bedrijf. En de Tweede Kamer wil dat Nederland tegen de Europese toelating van onkruidmiddel glyfosaat stemt. In Nederland moet in oktober moet demissionair minister Adema in de Europese Commissie stemmen of het middel nog eens 15 jaar legaal blijft. Adema zegt dat het kabinet nog geen standpunt heeft over glyfosaat. En de Britse politie onderzoekt misstanden op een kraamafdeling in Nottingham. Volgens de BBC zijn tientallen baby's overleden of gewond geraakt op de afdeling. Voor het onderzoek wil de politie 1800 gezinnen spreken. Uit eerder onderzoek op andere kraamafdelingen bleek dat er tientallen baby's gered konden worden als er betere zorg was geweest. Het weer droog en zonnig. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen opnieuw zonnig met 30 graden. En voor de situatie op de weg bij de ANWB, Robert Vriezen, goedenavond. Goedenavond. Ruim 100 kilometer file staat er nog op de Nederlandse wegen. Bij Rotterdam en Den Haag is het nog druk. En bij Amsterdam op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Een ongeluk bij de Wijkertunnel. De weg is daar dicht. Dik 20 minuten vertraging daar. Omrijden doe je via de naastgelegen A22. A28 Utrecht-Amersfoort. Bij Den Dolder nog 10 minuten vertraging na een ongeluk. De weg is weer vrij. En dat geldt gelukkig ook voor de A59. Vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Nog wel 4 kilometer file tussen afrit Dussen en Drunenwest met 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Margje Fixen. Een hele goede avond. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Voor redacties en politieke partijen is het altijd een ingewikkeld spel. Hoeveel partijen mogen er deelnemen aan het verkiezingsdebat? En vooral wie wel, wie niet? In